और बिलाशुबा यकीनन हमने बनी इसराइल को किताब और हुक्म और नबूवत दी और हमने उन्हें पाकीज़ा चीज़ों में से रिज़्क अता किया और हमने उन्हें जहानों पर फजीलत बख्शी।